que no te cuenten lo que pasa. Amata tu telebista eta piztu irratia. Amata tu telebista eta piztu irratia. Erdiko Mare! Zerutik begira daude Jose eta Manuel Mari, ziega zulotik entzuten beste euskaldun ugari. Musu bat iparraldeko berso eskolako aurrari, lagundu nauten guziak Olatz eta Arreba bi. Baina ni ez bainaiz hemen, neuk sortu utxean ari. Aitarena den txapelau eskaintzen diot amari. Aurra nintzela euskaraz erakutsi zidanari. Aurra nintzela euskaraz erakutsi zidanari. Arratsaldeon guztioi, arratsaldeon Maki. Arratsaldeon Naiara. Ain beti irribartxu gure Maki. Arratsaldeon Arkaitz, arratsaldeon Arantxa. Bai, hor botoietan daude la Enterprise. Eta bueno, gaurko irratzaioa zer daukagu? Zer daukagu? Ba, gaur pasan egunean igandean oso gauza polita gertatu zen gure herrian. Hemen beken, hain justu Euskal Herriko bertsolaritza txapelketaren finala, eta horretaz arituko gara pizka bat, bertsolaritzaren inguruan, ganera aukiko dugu gero Bakizu Barakaldon daukagula bertso eskola. Kilika bertso eskola, eta gero gurekin aukiko dugu Kilika eskolako kide bat, Idoia ongora gurekin, bai. Eta horrien inguruan arituko gara. Bai, gero beste aldetik esan behar dugu. Bueno, gaurko irratzaioan beste gauzak edukiko ditugu, eta alde batean editoriala ez dugu eukiko, ze bueno, gaixori dagolako gaizka, ze hemendik musu bat zera zaintzeko eta goxo-goxo lo egiteko gaur behintzat. Eta gero, bai, albisteak edukiko ditugu, eta deialdiak, ez? Bai, eta kaleko irrintzia, ere? Kaleko irrintzia. Egia da. Barakaldoko Gazte Asamblearen euskutik, izango dauren espresio libreko tartea. Eta nik uste, bai, ja zuzenean, berriekin hasiko gara. Thank you. Información de todos los colores. Colore guztietako informazioa. Bueno, ta zutik taldearen kanta ta gero, ona hemen gure lehenengo albistea. Gaur goizean, Barakaldoko zenbait elkartek, Caritas Argitan, Barakaldoko langabetuen asamblea eta berrotxoakek, aurrekontu solidario eta udal zerbitzuen aldeko kanpaina bati ekin diote azken egunotan, eta ekimen egin dute utzikeria hori salatzeko gaur goizean. Ekintzaren berri ematealdera, 10.000 esku horri inguru banatu dituzte herriko metro goltokietan, baina gainera udalerriko atari gehienetan ere kartela paratu dituzte. Elkarte horietako kidek, Barakaldoren egoera makurra izan dute hautan. Hala, 2005 alargun pobrezia mailaren azpitik bizi direla, oroitarazi dute. 2005 alargun, 2005. Joder. Edota, 21.500 lagun lan prekarioetan enplegatuta daudela. Eta hori bakarrik gure herrian momentu honetan. Bai, gainera, zera, herriko plazan bai. Jarri dute ja hor somos 100.000. Bai, kartel batean edo. Bai, holan, gaina distiratua, ez? De los de que todo el rato hay luz. Bai, hori, eta ordua ematen duena. Bai. Alaber, langabetuen kopurua, ez da gutxiagorako, 9.700 pertsona, con lo cual, 1.000 biztanle baldin bagara, egin kontu, eta azpimarratzekoa da, haietako 160ak ez duela, inolako diru laguntzarik jasotzen. Hala eta guztiz ere, gizarte ekintzaiek deitoratu dute, udaleko buruek gizarte laguntzei begirako aurrekontua, 125 urrituko dutela. Eta hori gutxi balitz, laguntza jasotzeko baldintzan gogortu dituztela adierazi dute. Benta berriz ez, solako berriak egunero kartzen ditugu gurera. Bai. Pues nada, siguiente noticia y casi en la misma línea. Porque, bueno, me ha dicho Nayara que sea breve, lo seré. H. Bildu subraya la necesidad de un albergue municipal para las personas sin techo. Siguiente noticia. Es broma. Es por hacer un poco de gracia, porque la verdad es que hemos traído hoy unas noticias que, bueno, pero es la actualidad, es lo que manda. Entonces, pues lo que decía, EH Bildu subraya la necesidad de un albergue municipal para las personas sin techo. Hemos de decir que EH Bildu de Ezkerraldea llevará a los plenos municipales de los 4 pueblos de la comarca una propuesta para que se realice una moción conjunta para, pues eso, para realizar un proyecto de albergue que sea asumible económicamente y que sea, pues, para los 4 municipios. También comentar que en Vizcaya han muerto ya 6 personas sin hogar, han muerto en la calle, y una de ellas además en Barakaldo. Decir que ante estos datos y con la situación que vivimos, los ayuntamientos siguen sin dar una respuesta a esta terrible situación, teniendo en cuenta que la ley dice que aquellos municipios que tengan más de 20.000 habitantes deben de ofrecer al menos un servicio para que ninguna persona se vea obligada a dormir en la calle. Solo el Ayuntamiento de Barakaldo ofrece un servicio, y lo pongo entre comillas, en los meses más fríos del año. Claro, esto si seguían por el calendario y teniendo el tiempo que tenemos tan loco, que igual ahora hace frío, pero el año pasado estábamos en mayo, junio, y a ver quién dormía en la calle con las lluvias que estaban cayendo, el frío y tal, pero bueno, así es como deciden llevar a cabo pues esa ley, repito, de más de 20.000 habitantes, esa ley que dice que los municipios de más de 20.000 habitantes deberían de ofrecer un servicio para que no haya personas durmiendo en la calle. Y que además, como bien dices tú, no solamente deberías en invierno, evidentemente, que una cosa es dormir en la playa en verano porque te gusta, porque tú quieres, otra cosa es no tener un sitio donde vivir. Efectivamente. Bueno, nuestra tercera noticia se queda aquí, es un poco más alegre. Luchana celebró el sábado el 25 aniversario de la escuela de Dulzainas en un ambiente inmejorable, damos fe. Damos fe nosotras, como colectivo de Ricolore, gente que conocemos, damos fe de que el ambiente sí que era inmejorable. Muchas han sido las personas pues, que atraídas por la música estuvieron el sábado en Luchana y como 25 años no se cumplen todos los años, pues evidentemente ahí se ha juntado toda la gente que había pasado durante todos estos años por la escuela para celebrar todo el trabajo desarrollado en estas dos últimas décadas, dos décadas y medio. Muchos grupos de músicos recorrieron las calles del barrio desde las 11 y en torno a las 2 luego también tuvieron se acercaron a la sede de la Escuela de Dulzaina ahora mismo, que está en el edificio Serralta, y allí hubo pucheras para todo el mundo que se quiso acercar. Luego Chalapartaris, Bercholaricha, hicieron un pequeño acto homenaje y pues para terminar una foto de familia, romería con Laguntasuna y conciertos de rock. Perfecto. Pues la verdad es que 25 años. Están hechos unos chavales y unas chavalas, ¿eh? Sí, sí. 25 años tienen. Están hechos unos chavales. Bueno, eta onaino albisteak eta orain musika pixka bat jarriko dugu eta hurrengo atalera goaz. Valentzia! Bueno, Barakaldoko gazte asamblea gara, eta gure burua aurkeztuko dugu, eta gure burua aurkezteko ezinbesteko ikusten dugu egoeraren azterketa bat egitea. Lehenik eta behin Barakaldotik hasita, eta batez ere gazteria pairatzen ditugun gabeziak aztertzea beharrezko jotzen dugu. Prekarietatean hasiz, etxe bizitza eskubidea urratua dugularekin jarraituz, eta gure aisialdia kontsumismo basatian oinarrituta dagoela ere aipatuz. Horretaz gain ere, aipatu behar dugu amalurrak jasotzen dituen erasoak, eta nola gu, Barakaldoko biztanle bezala, nola pairatzen ditugu, batez ere gure edaten dugun ura kutsatuta dagoelarik. Hau ez da egoera isolatu bat, baizik eta Espainiar estatu mailan kokatzen den beste puntu beltz bat da. Non estatu mailan ikusi dezakegun krisian gaudela sarturik, gu herritar bezala aberatzen dauzkaten zorrak ordaintzen ari gara, murrizketen bitartez, nola osasunean eta hezkuntzan murrizketak pairatzen ditugu, eta beraien zorra multimillonarioak ordaintzen ari gara. Eta bueno, honi erantzuna eman nahi izan diogunean errepresioa izan dugu parez pare, aurrez aurre topatu dugu haien poliziak eta haien armada, eta bueno, gure eskubideak ere urratuak ikusi ditugu erantzuna ematerakoan, eta horien adierazgarri dira jartzen ari diren lege berri guzti hauek. Bueno, gure gazte asanbladatik egiten dugun analizia ezin dela egoera onartu, erantzun bat eman behar dela, alternatiba bat eraiki behar dela, eta estrategia hau ezin dugula onartu, ez dator herritarrokin bat, ez ere gazteriarekin bat. Eta gure metodologia erantzun hau egituratzeko kontzientzia kritikoan oinarritzen da. Eta kontzientzia kritiko hori daukagunon artean batasuna ezinbestekotzat jotzen dugu. Gure artean asamblada eta autogestioa kudeaketa metodo nagusia ikusten dugularik. Erantzun guzti hau jorratzeko, ezinbestekotzat ere jotzen dugu azpiegitura finko eta sendo bat. Azpiegitura hori gaztetxea izanik. Hau da, gazteontzako gune aske eta libre bat, non gure aisialdia jorratu dezakegun, non gure jakintasunak eta trebetasunak partekatu ditzakegun eta garatu ditzakegun, eta gure pertsona garapena aurrera atera dezakegun. Gaztetxe orindala hiru urte, Oleta gaztetxetik kaleratuak izan ginen, eta espazio barik ikusi dugu gure burua, eta beste gaztetxe baten beharra ikusten dugularik, okupazio kanpaina bat abian jartzea erabaki genuen. Lehenik eta behin, herrian okupazioaren aldeko kontzientzia txertzatuz lehenengo pausua izan behar zela erabakiz. Kontzientzia ugaratzeko gaztetzi biltariak abiarazi genituen, non kalera atera genuen gaztetze baten egingo genituzkeen ekintzak, aisialdi alternatiba bat eginez, eta bi helburu betetzen dituen ekintza izanik. Batetik gaztetxe baten beharra salegaziz, eta okupazioaren okupazioaren inguruko itxura hobetuz, eta bestetik herri kontzientzia eta gazteri kontzientzia garatuz. Eta, bueno, hau izan da orain arte garatu izan dugun dinamika, eta horretaz gain ere zentratu izan gara kontzientzia beste adar batzuetatik garatuz. Elkarlana gure ardatza izanik, eragile ekologistekin, amalurra defendatuz, Sasiburu elkartarekin, euskara sustatuz, eta eragile gazteekin, gazte kontzientzia sustatuz, eta gazteri mugimendua piztuz. Eta bueno, hainbat hitzaldi, tailer, ekimen aurrera atari izan ditugu, eta bueno, gure helburuak apurka-apurka lortzen goaz, eta aurrera goaz. Eta hau da, gazte asanbladak daraman ibilbidea, eta arro gaude, eta aurrera jarraituko dugu. Bueno, eta hasieran esan dugun bezala, ba gaurko gaia izango da bertsolari buruz, izango da, eta bueno, kokatuko dugu hori bertsolaritza, ez? Hori zer diren bertsoak, zer den bertsolaria, zer bueno, hori. Hori, ez, kokatuko dugu bertsolaritza, eta azteko, ba, oso erresa egingo dugu, zer da bertzoa, galdera bat egingo dugu, eta zer da bertzoa, oso erresa. Eta Nahiak, esango digu erantzuna. Bai, Nahiak irakurriko dizue, Xabiera Murizak esandakoa, eta orduan Xabiera Murizaren ustez, bi puntutan onela laburbiltzundu bertsolaritza. Neurriz eta errimaz kantatzea, itxa horra hor zer kirolmota den bertsolaritza. Bai, baina bertsoetan ere, bueno, daukagu doinua. Zer da? Doinua. Doinua, bueno, bertsolaria, oraingo zen ezagutzen ditugun munduko improvisatzaile gehienak, ez bezala musika tresnaren laguntzarik gabe aritzen da bertsotan. Hau da, ez normalean jendeak abesten du eta musika instrumentuak erabiliz, baina bertsolariek ez dituzte musika instrumentuak erabiltzen, baina doinu egiten dute. Vale, eta... Eta gainera, musika tresnen laguntze gabe kantatzeko, bertsolariak, ba, esaten dute hau zen, dota belarri ona behar dutela izan, baina bertsolari finen ustez, eta dituen esanetan, komunikazioaren arrakasta edo porrota ez dago bertsolarien ahotsaren kalitatearen baitan, baizik eta haiek aukeratzen duten doinuan edo ura kantatzeko modu egokitasunean. Baina bai, kantatzeko bai, baina nola neurtzen dute zeintzuk diren neurriak? Ba, badira, bat bateko bertsolaritzan, badira neurri batzuk, eta sarrien erabiltzen diren neurriak hauesek dire. Zortziko handia, zortziko txikia, amarreko handia, amarreko txikia, eta kopla handia eta kopla txikia. Eta bai, gero, bai, doinua, neurria, baina... Ere, errima behar dugu bertso bat osatzeko, ez? Funtsezkoa da errima. Eta askorentzat, errimak osatzen du bertsoaren gainera alderdi teknikoen ardatza. Errimatuz ari bagara, naiz errima guztiz aberatsa ez izan, bertsotan ari gara. Eta errima beti da zilberekoa, baina errima pobre eta bertzen artean bereizten dituzte. Bueno... Eta zer esaden, ez? Bertso bat egitea, baina egia esan, bertsoaren zailtasuna, zein da? Bai, ba, normalean bertso baten errimak, talde berekoak izaten dira, eta normalean kontsonantea. Bertsolarien txat, zailtasunik handiena izaten da, errima hitz multxo egokia bilatzea. Eta horregatik, entzun duzu noiz bait poto hitza? Bai... Ba, bertso berean errima hitza errepikatuz gero, bertsolariak poto egiten duela esaten da. Eta potoa da, hain zuzen ere, epaimaiak eta baita publikoak ere, gehien zigortzen duen akatsa. Bai, primiz, galtzen dute? Primiz, bai, primiza, galtzen dituzte. Bueno, baina esan behar dugu, hemen gero bestaldetik, ez... norbaiti barakaldo eta bertsoa hitzak entzunda bek bakarrik etorriko saio burura. Euskal Herriko txapelketa, baina hori ale txiki bada eta esan behar dugu, ba, gure Euskal eskualdean ere ba, bertso eskolak daudela. Bai, arazoi duzu. Badira, amar urte, baino gehiago, ba, amen, Ezkerraldean bertsoa martxan jarri zenetik. Hasi bertso eskola izan zen bertsolaritzaren lehenengo urratsak eman zituena eta duela la urte indartxu sortu zen ere Kilika bertso eskola Barakaldon gure herrian hain zuzen ere eta izango da lehenen aipatu egun bezela Kilikako kide bat eukiko, izango dugu elkarrizketan orain 5 minututan. Usasuna. Bueno, ba, musika tartetxo bat sartuko dugu, bale? Eta deituko diogu Idoiari eta berarekin hitz egingo dugu. La mateixa canso. lepotik sartu ziguten, naiz zerdoildu horrekin, justizia eginda. Guazen denok papara, lemazainak bagara, eskuetan laizter du atxorra. Tiranoak garbitzen, maskara denak etzen, piraten matxinada. Bueno, eta esen bezala, bueno, bertxolaritza ari gara gaur, eta orain zuzenean eukiko dugu Idoia, dela Kilika bertxoskolako kidea. Idoia, entzuten duzu? Bai, gutxi gora bera. Bai, ez dago pitido arraro bat hortik. Bueno, Idoia, gabon. Gabon, bai. Eta, bueno, elkarrizketatxo bat egingo dizugu, eta, bueno, ja, lehenengo galderaekin hasiko gara, ze denbora badoa aurrera, eta badakizu, ze askara-askara egin behar dugula. Eta, lehenengoa izango da, ba hori, zergatik sortu zen Kilika bertso eskola? Ba, aspalitik ja bertso zaletasuna hasi zen mugitzen pizkat Barakaldon eta Ezkerraldean, eta holan, eta hasi ginen mugimenduan sartzen, ba, azkenean pertsona nahiko, ez? Ba, zegoen bertso eskola bat, hasi bertso eskola, baina bazi duen ja ziklo bat amaituta zeukala, edo, eta, bueno, batu ginen pertsona batzuk, eta, ba, guztion artean ateratzen idei bat, ateratzeko bertso eskola bat Barakaldon. Eta, bueno, animatu ginen, sortu zen Kilika bertso eskola, eta ordutik, Gabi, zor, lanean. Eta, gaur egun, badakigu, bi talde daudela, ez? Bai, aurten lehenengo aldi sortu dugu bigarren taldea. Horren nik egonkortzear, baina, bueno, bai, badago, hasi zenetik bagabiz talde bat hor astero batzen garena, eta aurten, ba, luzitzaizkigun proposamen batzuk, jende baten ahotik ikasi nahi zutela, eta hori, eta, bueno, animatu hori, eta, bueno, ba, zaiatuko gara, bezer mugitzen hori, eta badago talde txobat nahi joan gainera, eta astero batzen gara ere, eta, bueno, gustora, apurka, pasiarekin. Eta, Idoia, zelan ikasten da bertxotan? Hau da, zelan izaten dira Kilika bertxo eskolako klaseak? Ba, humorearekin ikasten da bertxotan. Nik esango nuke, humorearekin eta gogoekin. Ba, doinuak ikasten ditugu, kantatzen dugu asko, errima lantzen dugu hori, behar baino gutxiago lantzen dugu errima. Eta, bueno, asko kantatu elkarrekin. Gai asko proposatu, elkarri, gaiak atera ere internetetik, txapelketako gaiak kopiatu eta asko kantatu. Eta humor onarekin, ardo botiarekin noizean behin. Noizean behin baino gehiago, baina ondo. Humorearekin hori da. Beraz, ikasle berri bat, dena den, eramango ditu papera eta larkatza bai, ez? Bai. Eman beharko dituta, bai. Dara, jardu. Preziorik gabe, bakoitzak bere ritmoa dauka, eta, bueno, batzuk arkatz eta paperarekin hasiko dira. Kostatzen da beti, nik esango nuke, kostatzen dela niri gertatu zitzaidan saltoa ematea bapatekoan abesten azteko. Bai. Baina, bueno, beti daude hor bertxokideak, lagunak direla bebai, eta animatzen zaituzenak ja, heldu da garaia, eta baina, kendu beturrak, venga, precipizio da. Eta, bueno, hori da, ba, ala ere, badakigu, ze herri kolore egon garelako, klaseak ematea ez da Kilika bertso eskolak antolatzen duen ekimen bakarra, ez da? Ba, baita bertsoak kaleratzen dituzte, eta bar, zer gehiago egiten duzue? Bai, ba, bueno, gu saiatzen gara bertsoa presente egoten ere Barakaldoko egunerokotasunean, badakigu nahiko zaila dela, baina saiatzen gara alik eta gehien zabaltzen. Eta orduan guk gure poteoak antolatzen ditugu, edo gure bertso saioak antolatzen ditugu, eta gero hortaz aparte, ba, herrian dauden eragile ezberdinek ere, ba, noizbait, esan digute eurekin parte hartzeko, eta alizatekotan, denok mila gauzetan gaudelako bebai, alizatekotan, beti goaz, prez, eta gustora, oso gustora, bai. Dora gutxi egon ginen Ibarrakalduko herrien arteko jaialdian, eta, bueno, zuen, bai. Zuen batean dut, bai. Lutxanen egon zinen, ez? Lutxan egunen? Bai. Bai, baita. Bai. Baita. Olako tantatxoak gara, usten, gure tantatxoa Barakaldoko leku ezberdinetatik, bai. Ba, zera, ari horretan, ba, gainera, urtean behin enkarterritako bertso eskola guztien artean bertso desafio erronka antolatzen duzue, ezta? Eta, bueno, zera, nola izango da urrengo erronka? Bai, bai. Hori iaz hasi ginen egiten eta badirudi guztiok gustora egin genuela, oso pozik geratu ginen, iaz trapagan egin genuen, eta urten errepikatzeko asmoarekin badirudi egonkortuko den ekitaldi bat izango dela. Eta bueno, aurten antolatu dugu otsailaren 15erako. Bertsolaritzan gure eskualdea berez da enkarterria. Eta enkarterrien barruan badaude enkarterriak, meatzaldea eta eskerraldea. Orduan, gero gure mini unibertso honetan, ba, egiten ditugu ekimen pila bat, badera azkenean bertxokideak bagarelako, lagunak bagarelako, eta gustora gaudelako elkarrekin. Eta bueno, azkenean ere, errealitateako zantzekoak dira, proiektu haman komunak baditugu, eta horietako bat, gauzetako bat izan zen, bertxo erronka antolatzea. Egiten dugu tabernaz taberna, poteo bat, eta gure gai jartzaiek, badaukagulako gai jartzaie, talde jator bat ere, prestatzen dizkigu jolasa gaiak, eta bueno, egoten gara, humore onarekin, eta urten, hori, iaz egin genuen meatzaldean, urten eskerraldean tokatzen da, eta egingo dugu Barakaldon. Eta bueno, hortaz aparte ere egiten dugu hiru eskualdeen artean ere bertso topaketa bat, adin guztietako bertsolariak goaz, ikasleak bebai, eskola arautuan ikasten duten ikasleak ere badoaz, nahi dutenak, Eta batzen gara asteburu bat, apiriaren lehenengo asteburuan batuko gara, gero aurten txapelketa ere badaukagu, enkarterriko txapelketa badaukagu, mabi bertsolarik hartuko duten aparte, eta bueno, gauza asko egiten ditugu batera. Bueno, badakigu, bertsolaritza edo bertsoeskola Barakaldon ere euskara sustatzeko beste bide bat dela. Zu, zelan ikusten duzu Barakaldoko egoera euskararen inguruan? Jo, ba, nik uste dut pena handiarekin euskaraz biziteko zailtasun pila bat ditugula Barakaldon. Baina pena handiarekin ere batzutan bazkenean gure getoak bilatu behar ditugula. Nik autua egin daukat euskaraz bizi nahi dudala eta alduan neinean saiatzen naiz espazio hori bilatzen. Ze egunerokotasunean oso zaila da, bigarren mailako biztanleak gara, euskaldun barakaldarrak, eta hori, nik uste dut, baldu unenean, naiz eta azkenean, pizkat geto batzuetan sartu, ba, egin hori egin behar dugula, eta euskaraz bizitzeko autua egin daukagunok aurrera horrekin. Eta ya... Naiz eta uste dudan, apurka gehiago entzuten ari dela, Igual, guraso gazte eta umeen artean, parketan eta olakoetan, nik uste dut, hor pauso txiki bat eman dela. Eta udaletxearen jarrera zer ikusia deko? Hombre, leku guztietan bezala, ez? udaletxeak bere partetik jartzen ez badu hori aldatzeko, sekula ez aldatuko, bueno, aldatuko da, nik sinizte dut aldatuko dela, bestela, enintzateke horren alde lanean egongo, baina zailtasun gehiagorekin, baina nik uste dut, berez, gure hizkuntzak daukan garrantzia ez diola ematen udaletxeak, garrantzi hori, baina bueno, horren gainetik guk lanean jarraitzen dugu, eta batuko da, egunen baten batuko da gurera ere. Espero dugu. Ia da, txaropena ez da galtzen, Eta, gero, zuk aipatutako ekimenarekin, gurean euskera bultzatzeko lagungarriak dira, hori argi eta garbi geratzen da. Eta, bueno, ja badakizuz aurreko asteburuan, aurreko igandean, Euskal Herriko bertso txapelketaren finala euki genun hemen beken eta bi galdera alde batetik egon zinen eta gero beste aldetik ze pentsatzen edo ze iritzi daukasun horri buruz? Ba bueno, lehenengo galderari erantzuten noski egon intzela, noski. Aspalditik geneukan hitza eman da gaina lan egitera joango ginela, laguntzera joango ginela, kriston antolakuntza behar duolako ekimen batek, eta eskualdeko bertsolari guzi proposatu ziguten bertara laguntza matera joatea, eta noski bai eskoa. Eta egon ginen, pizkat petuak jantzita, laguntzen alde batetik bestera, eta saioaz gozatzen bebai, kriston saioa eskaini zigotela, eta gustora. Eta bueno, beste galderari erantzuten, uste dut, olako ekimenek bultzadatxo bat ematen diotela gure bertso eskolari, bertso saletasunari euskarari, horren adibide da, ni gaur egotea irratzaioan hitz egiten adibidez. Ez dakit, bueno, ez dakit zelatik, bai, bakit zelatik hori egin delako, ba, azken egun hauetan, iritsi zaizkigula mesu pila, animo pila, eta, bueno, gustora, gustora, bai, uste dut, olako egun batek gainera eman zigun ere gure herrian euskaraz bizi alizateko aukera bat. Sí. Orduan, bai bertsozalkarteri, bertsolariei, bertsozale guztiei, ba esker milak ematea gure partetik. Oso, ondo. Bueno, Idoia, ya bukatuko dugu, baina, bueno, kontegu zuz, nola harremanetan jarri zuekin? Ba, begira, gu, batzen gara astero. Ba, bueno, bidez berdinak, bat Facebook bidez, badokagu Facebooka, eta ara norbaitek idatziz gero guk gustora erantzungo diogu, ara heldu zaizkigula mezutxoak, eta gero gu batzen gara, Ziberrien taldea batzen da azte hartetan, sortzitardietan Ibarrakaldu taldearen lokalean, eta beste taldea ja, denbora txoa dara magunak, baina ez dut esango, zibertsolariak, arenak ere batzen gara, azte azkenetan zazpitardietan aekan. Eta bide batez, ba, eskertu nahi dut talde hoiei biei, eskaintzeagatik gure lekutxo bat, astero-astero hor. Hori, norbaitek jarri nahiko alu gurekin harremanetan, ba hor aurkituko gaituela ere. Ba, primeran, Idoia, ba, eskerrik asko, alde batetik euskararen aldeko hainbeste ekimen egiteagatik, bai xu, bai Kilika Bertso Eskola, eta gero beste aldetik eskerrik asko gurekin egoteagatik, eta, bueno, ba, Kilika Bertso Eskola hurbiltzea, ez? Hurbiltzeagatik. Bai, bai. Bai, eskerrik asko, Ido, ondo izan? Eskerrik asko zuei, aukera emateagatik, agur. Agur, Idoia. Eta orain, musika pizka bat. Monteferro, o cubre, a nosa música e non pudo. Deialdiekin hasiko gara eta tita baten egiteko Fatxardonek aborto eskubidearen aurkako legea aurrera aterako du ziurrenik abenduaren 20an eta honi aurre egiteko legea aurkeztu den egunean 24 ordutara kontzentrazioak izango dira. Bilbon abenduaren 21an ordu batetan PPko egoitzaren aurrean Gran Via eta 89an. Eta esan behar dugu ere, adi ere, beste herrietako mobilizazioetara. Ez que zesaia den itxori, eh? Bai, ze Monikak esaten duen bezala, ze zuk, iru silaba baino gehiago, ja, ezin duzu irakurri. Begira, holan pentsatuta, arrazoi du. Hala, ai, duainik. Bigarren proposamena, el colectivo de Sin Papeles, Bolo Moi Dol, se moviliza ante la... Bueno, no sé si lo he dicho bien, se está riendo Nayara, pero voy a repetirlo de otra manera. Bolo Moi Dole se moviliza ante la tramitación de la reforma del Código Penal en el Congreso, la criminalización del Tom Manta y la introducción de un nuevo delito de dar ocupación a personas sin papeles. La citada plataforma solicitará en los próximos días a los grupos políticos con representación en el Congreso español que introduzcan y apoyen una serie de enmiendas al texto de origen. Las citas concluirán el próximo 26 de diciembre a las 10:30 en la sede del PP en la Gran Vía. Y ya nuestra última propuesta, se cumplen 20 años de actividad comunitaria en el barrio de Llano, de la mano de la Asociación Topagune. Maki me está haciendo chantaje y ahora se está riendo él. 20 años dinamizando la actividad cultural del barrio, que afortunadamente continúa en la actualidad. El siguiente reto es la organización del Mercado de Navidad, que tendrá lugar este próximo domingo 22 y durante toda la jornada. Contarán con expositores para la venta y exposición de productos por medios de los feriantes, que simultanearán con la realización de actividades lúdicas de todo tipo. Bueno, eta... bai, oso ondo. Oso ondo, beti betxala. Monikak ez deko arrazu, ya. Oso polito hitz egiten duzu. Bai, hitz egiten dut oso polita, baina... Bitzak asko hitz egiten duzu. Ere, baita. Baina, esan behar dugu egia da, ze bera arrazoia daukala. Zergatik, ba, adibidez, kongreso, zenbat zibila ba, iru, ba, oso ondo. Kriminalizazion, ja, ez dakiz zenbat zibila ba, ja, txartu irakurtzen dut. Ordu, horregatik, bera, arrazoia dauka. Bueno, oraintze bertan Arantzak zerbait esan du, baina ez diogu entzun, baina hitz egiten ari da. Opai, Arantza, zu bakarrik hitz egin. Ze... Bueno, igual esaten dugu agur ja, eh? Bai, egia da. Bueno, onaino gaurko irratzaioa, eta esan behar dugu, bueno, Arkaitz hor egon dela, botoietan beti bezala, Arantzan gaur ikastaro bat egukigu botoietan, eta, bueno, Naia, un placer beti bezala. Bai, gauza bera. Bai. Bai. Bai, kriston hostia jodut. Burlarrean jodut eta bai, benetan. Bueno, eta mi esker entzule guztiak, mi esker, hau zera herriko lore, eta aurren arte, musu handi bat. Musu bat, Maider.